राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2003 पंथानुसार 30 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम गीता में कामना के त्याग की बात खास कही है, बहुत ज्यादा जोर दिया है इस पर। कामना का त्याग करना, भगवान को याद रखना, ये दो बात बहुत जोरदार कही है। तो कामना के त्याग के विषय में अपने स्वयं सोचे तो विचार करें तो ये त्याग सुगमता से हो सके। गीता की शैली अनुभव के ऊपर चलती है, अनुभव के ऊपर। तो कामना है, सभी कामना किसी की पूरी नहीं होती, और कई कामनाएं पूरी सभी की होती है। मामा कामना पूर्ति अपूर्ति सबको अनुभव है, पूर्ति का अपूर्ति का। सब चाहनाएं पूर्ति नहीं होती, कोई भी चाहना पूर्ति नहीं होती है, सभी नहीं पूर्ति होती भी है, ये सब का अनुभव है। इसमें थोड़ा सा विचार करना है कि जब कामना पूर्ति नहीं होती तब भी हम तो रहते हैं ना, सुख पूर्ण रहो चाहे दुख पूर्ण रहो, पर हमारे में खुद में तो कोई कसर नहीं होती ना, हम रहते हैं। जब कामना के आपूर्ति में हम रहते हैं तो कामना पूर्ति ही आवश्यक हो, ये तो बात नहीं रही। तो कामना पूर्ति में रहते हैं, आपूर्ति में रहते हैं, तो पूर्ति का जो सुख है उसमें फंसना ये तो गलती होगी ना। हमारी सत्ता कामना आपूर्ति में भी रहती है, ऐसे कैसे? तो पूर्ति के सुख का त्याग कर दें तो कामना फिर नष्ट हो जाती है। कामना पैदा क्यों हो जाए? कामना पूर्ति में सुख होता है, मनचाही बात पूरी होने में सुख होता है, विश्वास दे मनचाही पूरी न होने पर दुख होता है। तो सुख होने से दुख का अनुभव होता है, और सुख न ले तो दुख का अनुभव होता ही नहीं। जिस चीज का सुख हम नहीं लेते उस चीज के अभाव के हमें कोई बाधा नहीं होती, अभाव आती। तो जो कामना पूर्ति के अभाव में भी हम रह सकते हैं तो फिर कामना पूर्ति का महत्व नहीं रहेगा, इस बात पर सोचेंगे, गहरा विचार करेंगे कि कामना अपूर्ति में भी हमारी सत्ता तो है, हम जीते हैं। किसी की कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्यों की अपूर्ति होती वे भी जीते हैं और पूर्ति में भी जीते हैं। तो हमारे जीवन के साथ कोई कामना पूर्ति का खास संबंध नहीं है कि कामना पूर्ति हुई तो हम जियेंगे, कामना पूर्ति नहीं हुई तो जी नहीं जियेंगे, ये बात नहीं है। तो कामना पूर्ति के सुख का त्याग हम कर दें, दुख सुख हरदम तो मिलेगा नहीं, हरदम तो पूर्ति होगी नहीं। तो अपूर्ति के समय सुख के कामना पूर्ति के सुख के लोलुपता रखेंगे तो हमारी वो लालसा मंगतापन हमारा गुलामी रहेगी हरदम, के कामना पूर्ति के बिना भी हम रहते हैं तो फिर क्यों गुलामी स्वीकार करें। तो अपने अनुभव से एक प्रकाश मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, एक समझ मिलती है, एक अनुभव होता है कि कामना के पूर्ति के बिना भी हम रह सकते हैं। तो कामना का त्याग सुगम हो जाएगा। मनसा ही नहीं हो तो ये बोलते हैं मनसा ही होगी तो जाते हैं। तो मनसा ही के वशीभूत हम क्यों हो गए, परतंत्र क्यों हुए? पराधीन सुख ने सुख नहीं, पराधीन को कभी सुख होता ही नहीं। कामना पूर्ति की चाहेंगे तो पराधीन होना ही पड़ेगा। तो हम पराधीनता से स्वाधीनता की ओर चले तो हमारी स्वाधीनता सुरक्षित रहेगी। कामना पूर्ति के सुख भोग से हम पराधीन होते हैं। अगर पराधीनता में आराम नहीं है स्वाधीनता में, तो स्वाधीन हम है जान करके पराधीन होते हैं। अगर इस बात का आदर करें तो बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा। पेपर हो जाएगी कामना पूर्ति होना पूर्ति क्या है, ऐसी वाहवा ऐसी वाहवा। सर कामना पूर्ति का अगर प्रलोभन ना रहे, उसी लालसा ना रहे, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और वास्तव में स्वतंत्रता किसी को भी प्रिय नहीं लगती, स्वतंत्रता अच्छी लगती है। तो हमारा जीवन सांसारिक पदार्थों के संयोग और वियोग में सुखी और दुखी होते हैं, ये गलती है। दूसरी बात यह है कि वियोग ही नित्य है, संयोग तो नित्य है ही नहीं। तो नित्य को प्राप्त करना, नित्य में स्थित होना खास स्वतंत्रता का मूल है। अनित्य की तलाश सहारा करना तो स्वतंत्रता का मूल है। इस वास्ते हम खूब राम शांति से आनंद से रह सकते हैं। हमारा संबंध कामना पूर्ति के साथ नहीं है, हमारा संबंध तो दोनों में समता के साथ है। सिद्धि सिद्धि और समभूतव, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, समय सिद्धा और सिद्धों से कृत्वा पे न निबद्धते, करने पर भी हम नहीं बंधते। सिद्धि असिद्धि में सम रहते हैं, समरम रहते ही हैं, स्वतः स्वाभाविक में रहते हैं। उस स्वाभाविकता भी ध्यान न दे करके कामना पूर्ति को ज्यादा आदर दे देते हैं, इस वजह से दुख पाते हैं, मुफ्त में दुख पाते हैं, मुफ्त में। ये प्रारब्ध का दुख नहीं है, ये कोई भाग्य का दुख ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मूर्खता का दुख है। और मूर्खता का दुख मूर्खता में टेंस मिट जाता है। मूर्खता क्या है कि कामना पूर्ति को महत्व देना, यही मूर्खता है। कामना पूर्ति को कोई महत्व चीज नहीं है, पूर्ति अपूर्ति दोनों ही होती है, तो क्या इसका महत्व है? तो ऐसा समझने से हम ठीक अपने स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं। सिद्धि सिद्धि निर्विकार करता सात्विक उचित, करता सात्विक करता होता है। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह, और बादशाह का बादशाह है। उनमें दरिद्र तो है ही नहीं, को वह दरिद्र हुई विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। तृष्णा विशाल की वो कामना ही नहीं है, तृष्णा कैसा हो? कामना होती है उसी पूर्ति होने पर फिर बात होती है, उसको तृष्णा कहते हैं। जम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, उस लोभ अधिकाई को तृष्णा कहते हैं। तो हमारे पहले ही आरंभ में ही नहीं है तो मौज हो जाएगी। पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है। हम निरंतर रहने वाले, कामना पूर्ति अपूर्ति दोनों आने जाने वाला, आगमा पायनो अनिध्या ताम तेते क्षस्व उनको सहलो, यंग एन अभ्यथ अंते थे पुरुषम पुरुषस्व समुख सुखम दूरम स्व अमृतत्व कल्पते। वो मुक्ति का पात्र हो जाता है। स्वास्थ्य मात्रा स्वशास्त्र मानती है, शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगमा पाइनो अनित्या शांत स्थिति क्षस्व। तो तितिक्षा में ये युक्ति बड़ी प्रबल है कि कामना अपूर्ति के समय में भी हमारी सत्ता वैसे ही वैसे जाती है। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, मुफ्त मान लेते हैं। तो माना हुआ दुख है वो तो न मानने से मिट जाता है, मूर्खता से दूर बात है। इस वजह से सत्संग से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि प्रागृत का दुख तो नहीं मिटता, मगर मूर्खता का दुख टिकता ही नहीं। अरे मूर्खता का दुख जाते है प्रागृत का दुख नहीं होता है। प्रागृत तो साधन सामग्री है, अनुकूलता प्रतिकूलता। प्रारब्ध क्या करता है? अनुकूलता प्रतिकूलता की उपस्थिति करता है। पुण्य कर्म है वो अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देगा, पाप कर्म प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करेगा। तो प्रतिकूलता में और बढ़िया होता है, अनुकूल में त्याग करना पड़ता है, प्रतिकूल त्याग स्वतः होता है। हम चाहिए स्वाभाविक। तो दुख पाते केवल मूर्खता से, तो मूर्खता का दुख मिट सकता है। प्रागृत का दुख तो आप साथ मिट जाएगा बेचारा, वो तो ठीक है नहीं। वो तो कर्म किया हुआ है ना, कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल रूपी सुख और दुख का भी अंत होता है। सुख आएगा सुख भी चला जाएगा, दुख आएगा दुख भी चला जाएगा। कर्म का फल है, कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो फल निर्णय कैसे होगा? तो इसमें क्या है? न प्रति प्रेम प्राप्त नोदी प्राप्त स्थिर बुद्धि। ये विचलित बुद्धि नहीं, बुद्धि स्थिर बुद्धि असमूल ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित स्वतः परमात्मा स्थित है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता में जो हम फंस जाते हैं, तो स्वतः सिद्ध जो सत्संता है उसे विमुख हो जाते हैं। इसमें न लगे तो फिर स्वतः ही साफ होगा। तो सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, इस बार उसका नाम सहज अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, स्वतः सिद्ध है। उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीति आत्मान उत्तम से उत्तम मानिए सहज अवस्था। उस सहज अवस्था स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त स्वरूप है अपना। मानो अपने हक की चीज, अपने कब्जे की चीज, बाबा के अधिकार चीज, हमारी खुद की चीज, अपनी चीज है। इस वजह से स्थित है। है वो है स्वतः स्वाभाविक समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत सो अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति विनश्यत सो अविनश नाशवान होते कहते दुख हो जाता है। अविनाशी रहता ही है, ये विनाशी के संयोग वियोग में सम होने से स्वतः स्वाभाविक अविनाशी में स्थिति रहती है। स्थिति तो रहती ही है, मुफ्त में सुख दुख के साथ होकर सुख दुख मिल जाते हैं। आगुंतुक आगमा पायु अनित्य आने जाने वाले अनित्य है, बहुत पकड़ के रह जाते हैं। बड़ी शांति बड़ा आनंद स्वतः सदा स्वाभाविक स्थिति। एक केवल लक्ष्य करना है, केवल लक्ष्य है जो कहते हैं सत्व है, केवल लक्ष्य हो फिर मोक्ष। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु भी तस्मिया सुख दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख आ जाए उद्विग्न क्यों है? दुख आ जाए सुख भी आएगा, सुख आ जाए दुख भी आएगा। ये तो अलंघ्यम दिन रात्रि होते, रात्रि दिन आते ही रहते हैं। अगर रात से दुखी होते रोज नहीं दुख होते हो गई दुख आ गई रात आ जाती, रात भी चल जाएगी दिन भी चला जाएगा। तो जाने वालों को देख करके रहने वाले क्यों दुखी हो? अपने तो रहने वाले ये आने जाने वाले आने जाने की उपेक्षा कर दे, आता जाता रहता है। चिपके तो कोई भी आता जाते ही नहीं, चिपके जाएंगे सुख साधु को तो प्रतिकूल के साथ तो कुछ टिक थोड़ी जाएगा। ये दुख भी आएगा सुख भी आएगा, तो आता जाता रहता ही है। तो सिद्धि सिद्धि समूह समतम जो उचित है, ये गीता जी का योग है। ये ना प्राणायाम करना है, ना नाक बंद करना है, ना आंख बंद करनी है, ना कान बंद करना है, ना अपने तो मन में विकारों को बंद करना है, जो निर्विकारता स्वतः सिद्ध है उसमें सिद्ध रहना है। विकार आगंतुक है, निर्विकार तो स्वतः रहता है। विकार के समय निर्विकार, लेकिन निर्विकार के समय निर्विकार, निर्विकार तो अखंड है, अरे विकार है खंड है तो आगंतुक है। तो आगंतुक है उनको हरदम रहने वाला क्यों दुखी हो? घर में रहने वाला कुत्ता आ जाए तो क्यों दुखी? निकाल दो, बड़ी सीधी सादी बात है, बड़ी सरल बात है। ये विचार करे तो एकदम सुखी हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। दुख तो यही है, मन सा ही नहीं होती। कामना क्या है? मन मान मन सा ही हो जाए, यही कामना है, और कामना कुछ नहीं। हमारे मन की बात हो जाए पूरी, बढ़िया है कि भगवान के मन की, हमारे मन की क्यों होनी चाहिए? शेर जी ने कहा था हमारे तो मन की होती है, सदा ही हमने अपना मन भगवान के मन में मिला दिया। राम की इंसा है सोई होगी, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की इंसा है सोई होगी, जो राम जी चाहते वही होता है। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। अब मालिक अपनी चाह ना करो तभी होता है, मालिक बोली करो कोई को चाह ना करे रो देता है। तो रोना है मूर्खता का परिणाम। ये तो भगवान तो सदा आनंद से शांति से रहे, मोल से रहे। तो ये बात ठीक देखती है, स्वास्थ्य हरदम मस्त रहे, पूरे हैं मर्द हुए जो हर हाल में खुश है। हरदम एक बात है, ये सत्य सिद्ध स्वाभाविक संसार है, वहां नहीं है, वहां सब जगह स्वाभाविकता। एक ऐसी स्वाभाविकता, ये सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बेठीक, ये है कृत्रिम। आने जाने में आगमा पाए दो अनित्या ख्याल क्या खाएगा, आगे तो आगे ही ध्यान करेंगे। बेपरवाह रखे, बेपरवाह कर्तव्य कर्म है तो परवाह, लापरवाही करते हैं तो आदमी कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाता है, और आने जाने वाले सुख दुख में परवाह करते दुखी हो जाता है। क्यों परवाह करे? परवाह करने से वो दुखी हो गए, शायद कुछ होगा नहीं। दुख आएगा तो दुखी होने के सिवाय अपने क्या कर सकते हैं? तो दुख क्यों हो? बड़ी सीधी सारी बात है। भगवान ने मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए बनाया है, सुख दुख में लगने के लिए तो स्वर्ग और नरक बनाए हैं। दुख भोगो तो नरकों में चले जाओ, सुख हो तो स्वर्ग में चले जाओ, और दोनों से ऊंचा उठा मनुष्य न मान जाओ। तब ऊंचा उठने के लिए अवसर दिया, हम खूब तो दुख पाओ, यही स्वर्ग नरक करने बैठ बैठे कितनी विचित्र बात है। सदा दिवाली संत के आठो पहरान, सदा दिवाली संत के आठो पहरान, हरदम आनंद है, हरदम ही कोई दुख है नहीं, संताप है नहीं। मन का बनाया हुआ दुख है, छोड़ा मिट गया, पकड़ा हो गया, इसमें स्वतंत्र सभी सुखी दुखी न होने में स्वतंत्र है, सुखी दुखी होने में परतंत्र है, दुख पाया मुफ्त में। और ऐसी उलझन आ जाती है कि हम क्या करें, ऐसा हो गया, ऐसे क्या पता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बड़े घबरा जाते हैं। अरे भाई सुख नहीं टिका तो दुख कौन सा टिकेगा? दुख नहीं टिकेगा तो सुख में राजी क्या, तो ये कौन सा टिकेगा? सुख हर से जड़, दुख बिंद खाई, जड़ नाम हमारा पड़े सुखमारी मन माही पंडित बरोबर पंडित समदर्शी ना सुख आ जाए, सुख आ जाए। आने जाने वाले हैं, हरदम ठहरने वाले है नहीं, फिर क्यों दुखी हो? हरदम प्रसन्न रहे। तो ये विद्या है, असली इस विद्या के लिए ये सत्संग है। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। कई भाई बहन मिलते हैं, वे कहते हैं इस बात को, तो उनसे हमारे को तो बड़ा एक एक एक एक, एक लाभ मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक हमें मार्ग मिलता है, हमें एक संतोष मिलता है कि वह सत्संग सुख होता है। एक दूसरी बात याद आई थी, अद्वैत तत्व वास्तव में भक्ति में है। भक्ति है ना प्रेमा भक्ति, उसमें वास्तव अद्वैत है। द्वैत में प्रेम नहीं होता है, द्वैत में न्याय होता है। न्याय ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, न्याय। अद्वैत में न्याय नहीं, एकदम सूचो हो जाता है। तो असली अद्वैत प्रेम है, प्रेम अद्वैत है। वो अद्वैत जो अद्वैत क्या है, वो अपने आप को अलग कर लेना है, अपने आप वो ज्ञान मार गए। और सब भगवान ही परमात्मा ही बने, वासुदेव सर्वम। तो आनंद हरदम आनंद सत सच्चा अर्जुन, सत सच्चा वना सतो विद्युत भवना वो विद्युत तत्व तत्व किसान दो देगा उभयो प्रकृति प्रकृति पुरुषों से विद्य आदि को होगा भी उभय माता ही नहीं। ये बात है जैसे शैत्य यथा प्रकृति जल से जल का स्वभाव शीतल है, इस तरह से शांति ये शीतलता ये स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। सत्य गर्म होता है जल के कर्म के सहयोग है, स्वतः ठंडा हो जाता है, इससे शांति स्वतः है, स्वाभाविक है। ईश्वर भी यज्ञात्मा न पुनर्मोह योगी पांडव, जिसे जानने के बाद इस तरह से मोह नहीं होगा, क्यों मोह है नहीं ना। मिटता है वही जो नहीं होता है, टिकता है वही जो होता है, बिछड़ता है वही जो अलग होता है, अरे मिलता है वही जो मिला हुआ है, मिला हुआ वही मिलता है, अरे बिछड़ा हुआ वही बिछड़ता है। बिछड़े हुए को मिला हुआ मान लेते हैं और मिले हुए को नहीं मानता, मानते ये तद्रूप पात है, वो केवल मुक्त रूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो रही है। बोलो सोते सीधे सोते स्वाभाविक आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, आते जाते रहे, क्यों पकड़े हो सबको, पकड़ कर दुख हो गए तो पकड़े ही नहीं अपने तो मौज रहे। सत्य सिद्धि अखंड है, और परत्य सिद्धि वो खंड है, अखंड नहीं होता। परत्य सिद्धि वो अखंड नहीं होता, स्वतः सिद्धि वो अखंड है, अनंत है, अपार है, नित्य निरंतर है। इस वास्ते मुक्त होने पर बंधन नहीं होता, क्यों मुक्त स्वतः स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण सदा है।